drugie niezgodne z przepisami, dlatego że rowerzysta, gdzie nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów, nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Popełnia wykroczenie. Musi zejść z roweru, przeprowadzić. Przejazd przez pasy rowerem w miejscu niedozwolonym może skończyć się 100-złotowym mandatem, ale także grzywną w wysokości 3000 zł. Tym ostrzeżeniem kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejny o 20:00. Teraz pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od skoków narciarskich i dopiero co zakończonego konkursu letniego Grand Prix w Wiśle wygrał Peter Prewc, drugi był Piotr Żyła, trzecie miejsce zajął Andreas Wellinger. To on był faworytem tego etapu i poradził sobie z presją Niemiec. Tony Martin w Cuglach wygrał dzisiejszą jazdę indywidualną na czas. To był 20. przedostatni etap Tour de France. Jazda indywidualna na czas, start w Bergerac, stolicy tutejszych winnic, mieście filozofów i pisarzy. 54 km przez długi czas Maciej Bodnar bardzo wysoko, na 6. miejscu. Wtedy na trasę wyruszył Niemiec Tony Martin, aktualny mistrz świata w tej konkurencji. I wreszcie na trasę ruszają rycerze walczący o miejsce na podium. Na trasie dzieją się rzeczy szekspirowskie, dramat, łzy, oklaski. Valverde walczy o podium, przegrywa z Kretesem. Peru przegania Pinot. Francja oszalała w promieniach słońca krainy czarnych trufli w Périgueux. Ostatni podjazd, a za nim okręt flagowy, Nibali pod żółtymi żaglami. Peru wywalczył drugie miejsce na podium, Pinot jest trzeci. Wygrywa Martin przed Dumoulin, Czechem Bartą, Nibalim i kolejnym Czechem Königiem. Maciej Bodnar jest 12 w klasyfikacji ogólnej. Michał Kwiatkowski, któremu ta czasówka nie wyszła, jest 28. Majka 44, Gołaś 55, Huzarski 68, a Bodnar 112. Jutro żegnamy się z Tour de France 2014. Ostatnia odsłona to parada na polach elizejskich i szarże sprinterów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz piłka nożna i pierwszy dzisiejszy mecz w drugiej kolejce T-Mobile Ekstraklasy. Pogoń w Szczecinie gra ze Śląskiem Wrocław i na początku drugiej połowy remisuje 1-1. O 20:30 Krakowia rozpocznie spotkanie z Legią Warszawa. W treningach nie było na niego mocnych, w kwalifikacjach stanął w płomieniach. Lewis Hamilton wygrał wszystkie sesje treningowe przed Grand Prix Węgier Formuły 1. Tymczasem w kwalifikacjach i to w ich pierwszej części jego samochód się zapalił. Anglik wyszedł z tego bez szwanku, ale jutrzejszy wyścig zacznie z ostatniej linii. Position wywalczył Nico Rosberg, drugi był Sebastian Vettel, trzeci Valtteri Bottas, a za niecałe 2 godziny rozpocznie się 24. bieg Powstania Warszawskiego. To impreza wyjątkowa z wielu względów. Na potwierdzenie wyczerpany limit 10 000 startujących na długo przed biegiem. O atrakcjach czekających na trasie mówi Marcin Kuriata ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Na całej trasie są punkty, które realizuje zgrupowanie Radosław, elementy animacji, elementy rekonstrukcji wojskowej. Także możemy dotknąć, jak to było, jak to wyglądało. Kolejne rzeczy, które wprowadzamy teraz, no to będą elementy świetlne, które pojawią się na budynku PWPW. Warto obserwować, szczególnie jak się będzie wbiegać na sanguszki, to będzie bardzo dobrze widoczne. Trójka jest patronem biegu Powstania Warszawskiego, a kolejny sport na naszej antenie za 2 godziny. W nocy deszcz i burze na zachodzie i na południu Polski, nad ranem mgły, od 14 stopni na wschodzie do 19 na zachodzie i na wybrzeżu. Jutro będzie dużo słońca, ale lokalnie od godzin południowych w wielu regionach zacznie się chmurzyć, popada i zagrzmi. Niedziela będzie gorąca, na termometrach około 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzuciłem palenie i... Lao Tse w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po premierze ich, jak do tej pory, ostatniego studyjnego albumu zatytułowanego Soundtrack zagrali niezapomniany koncert w Trójce. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu. Przypomnijmy ten występ w niedzielę. Lao Tse od 25 na naszej antenie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Jeszcze jeden dowód na to, że płyt należy słuchać w całości, bo anusz. Pod sam koniec nowego albumu Laru schował się najładniejszy utwór. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą i przechodzimy od razu do Black Keys. Będziemy może wymyślać dzisiaj support dla Black Keys na kolejnym polskim koncercie. Mam bardzo pewien konkretny pomysł, ale jak was znam, będziecie mieli inne. Dokładnie tak jak przed tygodniem, jeżeli chodzi o polskie tłumaczenia nazw gwiazdek rocznego OFF Festiwalu. Zafascynowany waszymi pomysłami, rozdałem zaproszeń tak dużo, że dzisiaj zostało nam tylko jedno, ale za to podwójne. Za 10 minut ogłosimy konkurs, rozwiążemy 2 godziny później. Pora na to, żeby sięgnąć troszkę głębiej niż do tej pory do płyty Jacka White'a. Culprit, Looks like you, it must be you. Ain't found nothing better yet. What's the matter with you? You got nothing to do. Windowsill, two birds sitting there perfectly still. One of them up to no good, the other one doing what he totally should. Just a night, I still feel that pain. I walk down the street when I'd lose my way. She's not the girl that you create. I remember so. Shut the fuck up and play some rock and roll, alright. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Drink you out of mess to stay inside of me. Nothing you can stop, no matter what I see. Invincible disease begins to lead me to the same. Over and over and over again. Kick out the road, yeah, I can feel this girl. Kick out the road, yeah, I can feel it. kilku tygodni niezmiennie w parze w liście osobistej. Najpierw Jack White, potem Venus Flytrap. Czasami odwrotnie. Jeszcze jedna piosenka, piosenka, której dawno nie graliśmy, i zaraz potem zaproszenia na off. War on Drugs. Tadam, jak mawia Karolina Kozak, poprosimy o dżingiel. Festiwal 2014. Bezcenny, ostatni jakim dysponuję. Karnet na tegoroczny cały OFF Festival. Karnet dwuosobowy. Przypomnę, że tegoroczny OFF od 1 do 3 sierpnia w miejscu znanym wszystkim na pamięć. Będziemy jak zwykle zadawać pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi. To będzie tak zwane zadanie na kreację. Trzeba przysłać propozycję, bo nie odpowiedź, SMS-em na 73533. SMS-em, który kosztować będzie 3 zł i 69 groszy. Ostatnie karnety na OFF w Trójce rozdawałem w środku tygodnia i ponieważ wydaje mi się, że ten konkurs nie został dokończony, rozpoczęliśmy coś, co można by było skończyć dzisiaj. Pytanie będzie takie samo. Będzie to propozycja polskiego repertuaru dla zagranicznych wykonawców OFF-u i odwrotnie. Zagranicznych piosenek dla polskich wykonawców tegorocznego OFF Festiwalu. Krótko mówiąc, proponujemy polskie covery zagraniczniakom i odwrotnie. Po 3 propozycje w jednym SMS-ie. 73533. 73533. Jakie polskie piosenki mogliby wykonać na OFF Festiwalu zagraniczni wykonawcy? Jakie zagraniczne piosenki wykonawcy polscy? Rozwiązanie konkursu za mniej więcej 2 godziny. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Jedna z gwiazd tegorocznego OFF Festiwalu, Jesus and Mary Chain. Mam pomysł, co mogliby zaśpiewać, ale jako stowarzyszony nie mogę brać udziału w konkursie, więc zachowam to sobie na 21.35, bo wtedy rozwiążemy konkurs. Jeżeli nikt nie wymyśli tego samego utworu, być może podzielę się moim pomysłem. Płyta nazywała się Beautiful Young and Gifted. Zespół nazywał się Jawaj. To było strasznie dawno temu. Jesteśmy tacy śmieszni, tacy...

Of the week.

Język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być doły, o tym wiem. Ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być doły, o tym wiem. A więc muszę w sobie spalić cały gniew. No i trochę powspominaliśmy do studia BBC. Tradycyjnie jak w liście osobistej zaraz po 20 zajrzymy już po najświeższych wiadomościach. Przypominam, że rozdajemy wam jedyne, ostatnie i bezcenne podwójne za to zaproszenie na dwuosobowe, w sensie na tegoroczny OFF Festival. Pierwszy, drugi i trzeci dzień sierpnia. Nasze dzisiejsze pytanie, propozycja to wymyślenie polskiego coveru dla zagranicznych wykonawców tegorocznego OFF-u i odwrotnie. Dla polskich wykonawców propozycje piosenek zagranicznych. Łącznie utworów powinno być 3, a numer, na który wysyłamy SMS-y, to 73 533. Powodzenia. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Jest 20. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Śmiertelny wypadek na spływie kajakowym w Kłobukowicach na Śląsku. Nie żyje 60-letnia kobieta. W Warszawie zaczynają się uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś dwa biegi. W Londynie i Paryżu dziesiątki tysięcy ludzi protestują przeciwko wojnie w Gazie. Kolejny zakończony tragicznie wypadek w wodzie. Doszło do niego po południu na warcie w gminie Mstów w województwie śląskim. Podczas kajakowego spływu jeden z kajaków wywrócił się. W środku byli mężczyzna, któremu udało się wydostać na powierzchnię wody, kobiecie nie. Strażacy przeszukali wartę. Po 2 godzinach znaleźli ciało kobiety. W spływie brało udział kilkanaście kajaków. Połowa zrezygnowała z pokonania trudnego odcinka rzeki w pobliżu Kłobukowic. 5 popłynęło jednak dalej. Według niepotwierdzonych informacji spływ organizowała prawdopodobnie prywatna osoba. Policja ustala, czy był dobrze zorganizowany. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest dużo zarośli i powalone drzewa. Żeby pokonać takie miejsce kajakiem, trzeba mieć dużo umiejętności. Instruktor WOPR-u Krzysztof Piotrowski przypomina, że używanie kapoków, jeśli pływamy żaglówką, kajakiem, rowerem wodnym czy skuterem, choć nie jest obowiązkowe, to może zapobiec nieszczęściu. Nie ma takiego prawnego obowiązku noszenia, natomiast rozsądek nakazuje, żeby tą kamizelkę ratunkową mieć założoną. Ja rozumiem, że ktoś, kto korzysta, umie pływać i że jak wpadnie do wody, to być może sobie poradzi. Ale jeżeli na przykład na skutek uderzenia bomem na żaglówce wpadnie do wody, straci przytomność albo na chwilę zatraci rozeznanie w sytuacji, no to ten kapok skonstruowany jest w ten sposób, że nogi idą w dół i ciało ustawia się w ten sposób, że głowa jest nad wodą. Zapobiegamy zachłysnięciu się. Śmiertelnych wypadków w wodzie jest coraz więcej, tylko dzisiaj w Mrągowie dwaj mężczyźni utonęli podczas kąpieli w jeziorze Czos. Od początku roku utonęło w Polsce ponad 200 osób. Za nieco 1,5 godziny w Warszawie rusza bieg Powstania Warszawskiego, a przed południem 700 osób przebiegło po schodach wieżowca przy Zielnej. Toczyły się tam zacięte walki podczas powstania. Budynek był broniony przez Niemców, ale zwyciężyli Polacy. Tamte wydarzenia przypominał dzisiejszy bieg, który odbywał się w towarzystwie dźwięków ostrzału i piosenek powstańczych. Biegniemy w biegu Powstania już chyba 5. czy 6. raz i przy okazji tegorocznego biegu, gdzie została właśnie zaproponowana dodatkowa atrakcja w postaci biegu na budynek pasty, z tego powodu właśnie, żeśmy się zdecydowali. Kto myślał, że powstanie po 2-3 dni, mylił się. Pan Maciej Dobek, Ilona Szczygielska, powodzenia życzę. Dobrze było. Mam nadzieję, że było dobrze. To tak tylko dla utrzymania pamięci poległych. Absolutnie nie dla żadnych wyników. Do pokonania było 8 pięter. Najlepsi dobiegli na szczyt w niecałą minutę. Około 10 tysięcy ludzi wzięło udział w manifestacji propalestyńskiej w Londynie. Domagali się zakończenia masakry w Gazy i izraelskiej ofensywy, w której od 8 lipca zginęło już ponad 1000 Palestyńczyków. Z palestyńskimi flagami uczestnicy manifestacji gromadzili się przed ambasadą Izraela w zachodnim Londynie. Przemaszerowali później w stronę siedziby parlamentu, a przechodząc przez Downing Street wykrzykiwali "Wstydź się, Davidzie Cameronie". Podobne manifestacje odbyły się w Paryżu, gdzie dyplomaci z kilku państw, w tym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, rozmawiali o możliwościach zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Marek Brzeziński. Uczestnicy paryskich rozmów, szefowie dyplomacji Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Unii Europejskiej z przybyłym rano amerykańskim sekretarzem stanu John Kerrym zgodzili się z tym ostatnim, że potrzeba co najmniej tygodnia zawieszenia broni, aby doprowadzić do rozmów Izraela z Hamasem, a tylko takie bezpośrednie spotkanie może zakończyć falę przemocy w strefie Gazy. Tymczasem w Paryżu, mimo zakazu, zebrało się na placu Republiki kilka tysięcy propalestyńskich manifestantów. Minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve ostrzegał wielokrotnie przed naruszaniem zakazu wydanego przez prefekta. Organizatorzy są jedynymi, którzy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek zamieszki, do jakich by doszło. To jest...